Piotr Bukartyk i siódma rano w sklepie Piotr Łodej, piąta rano w radiu. Właściwie to pięć po piątej. Witamy Państwa serdecznie. Poniedziałek, 30 stycznia przed nami. Słońce obudzi się. No, obudzi się. Za chwilę usłyszymy w prognozie pogody, że się obudzi. Tyle, że dopiero 20 po siódmej zajdzie już po 16. No, ale niech nam nie umknie ten fakt, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku już o ponad godzinę i kwadrans potrwa prawie 9 godzin. Imieniny Martyny, Macieja i Teofila. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5 po piątej. Dzień dobry Państwu. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze. Moim śnie. To jest mój sen. Ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła. Wciąż więcej chcę. Nie ma nic. Nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale moim śnie. Budzi mnie wiatr, wiatr nie. Sen Edyty Bartosiewicz. No to już mam nadzieję, że nie tylko pani Edyty, ale i państwa także sen gdzieś odszedł w siną dal, bo powróci oczywiście dzisiejszego wieczora albo nocy. To już przecież niedługo, naprawdę. Staramy się jak możemy podtrzymywać na duchu także tą dobrą pogodą ducha. 9 minut po piątej. No to sprawdźmy prognozę. Zaczyna się nieźle, bo frontem i powietrzem napływającym znad Skandynawii. A napływa polarno-morskie powietrze. Dziś na północy pochmurno, ale możliwe przejaśnienia, choć w dzień będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Na północy możliwa także marznąca mrzawka powodująca gołolecie zgrozo dla kierowców. Zatem prosimy jak zwykle szczególną ostrożność na drogach, szczególnie na drogach północnej Polski. Na południu z kolei ma być pogodnie, słonecznie, choć chłodno. Wiatr południowy, słaby, na wybrzeżu umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian. No właśnie, na termometrach dziś od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 0 plus 1 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Tam stawiamy trójkę z plusem. Minut po godzinie 5:00, Zielone Żabki, kultura, bardzo proszę, kulturalnie informujemy, co dziś w planach. O 11:00 na poligonie w Żaganiu inauguracja polsko-amerykańskich szkoleń wojskowych, zresztą od dziś w kraju rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa obowiązkowa dla mężczyzn, którzy w tym roku kończą 19 lat. Ta kwalifikacja potrwa do 28 kwietnia. Z powodu bardzo zanieczyszczonego powietrza mieszkańcy Krakowa będą dziś mogli podróżować krakowską komunikacją miejską za darmo. Przez cały dzień dopuszczalne normy stężeń pyłu przekroczone. Sytuacja poprawi się dopiero w połowie tygodnia. Darmowa komunikacja w Krakowie już była wprowadzona 4 razy w minionym tygodniu od początku roku. Taki alert smogowy w stolicy Małopolski ogłoszono 10-krotnie. Z zagranicy kolumbijski Trybunał Konstytucyjny wypowie się dziś na temat korridy. Zdecyduje, czy walki z bykami łamią przyjęte w ubiegłym roku prawo zakazujące torturowania zwierząt. Z kolei kolejna grupa 40 syryjskich uchodźców przybędzie dziś do Rzymu korytarzem humanitarnym z Bejrutu. Ta inicjatywa cieszy się poparciem zarówno Watykanu, jak i włoskich władz. Z pewnością wieści z kraju i z zagranicy do usłyszenia na trójkowej antenie, głównie w serwisach informacyjnych, ale nie tylko, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. 14 minut po godzinie 5:00. 15 minut po godzinie 5 szeleścimy prasą, zaglądamy do dzienników. No i właśnie od dziennika zaczniemy, i który to przynosi informacje, przypomnienie, zresztą nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, ale to już ostatni dzwonek, bo 1 lutego, właśnie ostatni dzień, w którym można zarejestrować karty SIM. Jeśli tego nie zrobimy, już następnego dnia, właśnie 2 lutego, przestaną działać. Obowiązek rejestracji kart prepaid wynika z przyjętej w ubiegłym roku ustawy antyterrorystycznej. Co ważne, trzeba zarejestrować karty SIM, które są nie tylko w telefonach, ale nawet te, dzięki którym działają choćby automaty z napojami. Ostatnie chwile na rejestrację kart SIM przestaną działać Nie tylko telefony, o tym dziś Dziennik. Pozostałe tytuły z Rzeczpospolitej, o tym, że Biuro Ochrony Rządu wiozło wicepremiera Jarosława Gowina rządową limuzyną z przebitą oponą blisko 100 km. Podaje Rzeczpospolita. Zdarzenie miało miejsce w zeszłym tygodniu podczas powrotu ministra z Zakopanego, gdzie oglądał skoki narciarskie. Więcej szczegółów w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A Puls Biznesu o tym, że Ministerstwo Rozwoju na przełomie stycznia i lutego ma przedstawić organizacjom biznesowym do zaopiniowania projekty ustaw, które zostaną zmienione w wyniku tworzenia konstytucji biznesu. Informuje Puls Biznesu. Chodzi m.in. o takie dokumenty jak prawo przedsiębiorców oraz o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. Sama konstytucja ma pomóc przedsiębiorcom przede wszystkim w relacjach z urzędnikami. No i jak podaje Puls Biznesu, rządowy proces legislacyjny ma zakończyć się jeszcze w kwietniu. Tyle z prasy, trzy tematy, trzy tytuły, a ciąg dalszy oczywiście gazet i to wielokrotnie więcej w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bardzo gorąco polecamy Państwu już za godzinę pierwsze strony gazet. Tymczasem na budziku poranne bum, bum, bum, 21 po piątej. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie ma siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak? Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak? Nie, nie, nie, nie, to nie. Pan Jacek, czujny, czujny na posterunku, jak zwykle. Tak myślałem, że to emocjonujący weekend i takie wydarzenia. Ale myliłem się. Nie, nie, nie chodziło o finał Australian Open. Nie, nie chodziło też o skoki. Nie, nie. Chodziło o tytuł Miss Universe. A no właśnie, także te wydarzenia śledzimy na bieżąco. Cóż wydarzyło się w Manili na Filipinach? Otóż 23-letnia studentka stomatologii z Lille w północnej Francji zdobyła właśnie tytuł Miss Universe podczas finału konkursu, który tym razem odbył się właśnie w Manili na Filipinach. Dodajmy, tytuły pierwszej i drugiej wicemis zdobyły reprezentantki Haiti i Kolumbii. Ależ emocje. Pięknie dziękujemy i na tym polu również trzymamy rękę na pulsie. Sygnały od pana Tomka. Chwilę mnie tu nie było, ale już zgłaszam swoją gotowość do porannych działań zaczepnych. Bardzo się cieszymy z duetu Stefcio i Tomcio. Dziś właśnie pan Tomek jest z nami. Ponownie pan Maciek. Otóż pomiar śniegu wykonany w Zawoi przez dyżurnego budzikowego psa. Łapy zapadają się na około 5 cm, ale pod nimi jeszcze jest zleżały, zmarznięty śnieg. Jest zimno. Ręce przymarzają do szyby podczas skrobania auta. Co to tam, ale te około 5 cm łapy zapadają się koło. No właśnie, tego dyżurnego. Niech będzie, że budzikowego psa, którego to jeszcze imienia. To Tegoż psa nie znamy, ale być może wkrótce pan Maciek także zdradzi ten szczegół. Ach, jest z duetu Stefcio i Tomcio, pan Stefan, o tym, że za oknem bałwanek z prefiksem 1004 chpa, śniegu świeżego, białego i duży PDF brak. Współczynnik precelowatości średniego kota wynosi 100%, a to oznacza, że w Mielcu i nie tylko idzie zima. No, idzie zima, rady nie ma. 25 minut po godzinie 5. Idzie także trójkowe kalendarium, a już zaczniemy pięknie grać, a to dlatego, że będziemy wspominać fantastycznego aktora telewizyjnego i teatralnego w 16. rocznicę śmierci. W roku 2001 zmarł Edmund Fetting. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekaj. Aż się wstanie świt. Także filmowo Edmund Fetting, nim wstanie dzień. To pierwsza część budzikowego kalendarza i wspomnienie artysty w 17. rocznicę śmierci. Tak oznajmiłem, że już po weekendzie, już właściwie poniedziałek, nowy tydzień nam się rozpoczyna, ale dopiero teraz otrzymaliśmy potwierdzenie od pana Tomka, parzącego kawę dla całego naszego budzikowego grona. Pan Tomek z Katowic informuje, że i już po feriach, przynajmniej u nas. No tak, rzeczywiście Śląsk, Górny Śląsk zakończył ferie, ale między innymi Małopolska rozpoczyna, a Mazowsze jeszcze troszkę musi poczekać. 29 minut po godzinie 5, to zaglądamy do nie tylko muzycznego kalendarza, do pozostałych wybranych dat z historii właśnie z 30 stycznia. 167 lat temu urodził się Aleksander Gierymski, malarz. Początkowo jego twórczość była związana z Warszawą. Tworzył sceny rodzajowe i widoki. Po 1888 roku wyjechał z kraju i malował pejzaże już włoskich miast. Zmarł w 1901 roku. 70 lat temu urodziła się Małgorzata Braunek, aktorka filmowa i teatralna. Zagrała w przeszło 20 filmach, wielkich produkcjach, jak choćby Potop, Lalka, w latach 80. Przypomnijmy, zerwała z aktorstwem, by powrócić do zawodu w roku 2001. Aktorka zmarła w 2014 roku. 69 lat temu odbyły się pierwsze od 1936 roku zimowe Igrzyska Olimpijskie w St. Moritz. Po raz pierwszy przeprowadzono wówczas telewizyjną transmisję z przebiegu zawodów. Rok 1948. Tego samego dnia, również 69 lat temu, zmarł Mahatma Gandhi, polityczny i duchowy przywódca Hindusów w walce o wyzwolenie Indii. Przypomnijmy, że został zamordowany w New Delhi. W roku 1991 odbyła się premiera musicalu Metro w reżyserii Janusza Józefowicza. To było na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie. To było 26 lat temu. A to było w roku 1969. Tak właśnie zespół The Beatles zagrał swój ostatni koncert w pełnym składzie. Pamiętamy, grali za darmo na dachu budynku swojej firmy płytowej Apple przy Sellow w Londynie. Rok 1969. No tak właściwie pewien etap, bo przecież to nie kres, nie koniec historii czwórki z Liverpoolu. W muzycznym trójkowym kalendarium oni to właśnie. Kto może, robi głośniej. Beatlesi z rana, jak właśnie każdy może sobie dopowiedzieć, fantastycznie brzmią o każdej porze, właściwie dnia i nocy, kiedy za oknami jeszcze ciemno. Ten niezapowiedziany występ na budynku należącej do zespołu firmy Apple Records był także pierwszym w historii tak zwanym koncertem na dachu. Rok 1969. Ziąb, jak nie wiem, no ale gorące dusze i serca, gardła, nie tylko zespołu, ale także fanów. To wspominamy dziś w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń już za chwilę, a teraz jako, że już minęła 5:34, prognoza pogody. No i tak to z południowego zachodu napływa przetransformowane, cokolwiek to znaczy, polarno-morskie powietrze. Polska pod wpływem płytkiej zatoki niżowej z rozmywającym się frontem atmosferycznym nad Skandynawii. To chyba rokuje, że jednak zima jeszcze pozostanie z nami. Na północy pochmurno z przejaśnieniami, ale to takie przejaśnienie, że będzie też i padał deszcz i śnieg. Deszcz ze śniegiem, możliwa także marznąca mrzawka powodująca gołolecia, więc uważajmy na drogach. Może być ślisko, za to w południowej części kraju dziś pogodnie, słonecznie, choć mroźno. Wiatr południowy słaby, nad morzem umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, a w dzień na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 0 plus 1 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam trójka z plusem. Jefferson Airplane w muzycznym trójkowym kalendarium na 75. urodziny, które obchodzi dziś gitarzysta i wokalista formacji Marty Balin. Składamy najlepsze życzenia. 66 lat kończy dziś Phil Collins. Come on out, come on, open the door. Brush your wizard shoes. because the train is coming to carry you home. Come dance with me. Come on and dance into the light. Oh, everybody dance into the light. Zaraz rozniecimy ten płomień nagrań skutecznie budzących w ubiegłym roku miejsce 10 i miejsce 9. Jeszcze chwileczkę. Rocznik 51. Phil Collins z najlepszymi życzeniami i rocznik Angie Stone. Również ma urodziny. Wszystkiego dobrego. We'll be right back. Angie Stone urodzinowa w muzycznym trójkowym kalendarium za 14.06. No i przyszła ta radosna część naszego spotkania. Jak zwykle na początku roku podsumowujemy to, co wydarzyło się dobrego muzycznie właśnie podczas naszego spotkania między 4 a 6. Przez ostatnie kilkanaście, no może nawet kilkadziesiąt dni państwo wybierali spośród nowych nagrań, tych, które pojawiały się w Budziku, głównie jako piosenki dnia, ale nie tylko, także tych gdzieś przynoszonych właśnie w 2016 roku do Budzika. Państwo wybierali te najskuteczniej budzące, zdaniem państwa. No i rzecz jasna, po zliczeniu tego wszystkiego, bardzo piękny zestaw 10 utworów skutecznie budzących za rok 2016 nam państwu wyszedł. No to słuchamy tego kawałek po kawałku, co najlepsze prezentowaliśmy w ubiegłym roku, zdaniem państwa. Na miejscu 10 Biffy Clyro. Biffy Clyro na miejscu 10 utworów skutecznie budzących w 2016 roku. USB 16, tak państwo w skrócie to nazywali ten zestaw. No pięknie. Co prawda jest pewien żal i tak jak z topem wszechczasów, kiedy to na początku roku prezentowaliśmy te utwory, które nie znalazły się w tej podstawowej setce, tak u nas w Budziku po tej pierwszej dziesiątce, no też sporo nagrań, które zdobyły państwa uznanie, ale nie na tyle, by znaleźć się w tej właśnie

Tak, obserwowałem Państwa głosy, jak napływają i zdaje się, że odbiegaczy chyba najwięcej. Fisze Made tworzywo na miejscu 9 utworów skutecznie budzących za rok 2016. No i tak to rozpoczynamy poniedziałek 30 stycznia. Dziś imieniny Martyny, Macieja i Teofila. Raz jeszcze proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. I tak oto do piątku, kawałek po kawałku z tego, co najlepiej grało w duszy właśnie w ubiegłym roku. Pięknie dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego dnia za 4 minuty 6. Żegnać, nie mówimy żegnaj, koniec, cześć, po co?